autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 marca, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Jutro strajk nauczycieli organizowany przez ZNP. Wiceminister edukacji uważa, że ma on podłoże polityczne. Ukraińska prasa pisze o ataku na polski konsulat w Łódzku. Zastanawia się, jak wpłynie na stosunki między Warszawą a Kijowem. Będzie też o marszu dla Aleppo. Jego uczestnicy już na półmetku. Strajk nauczycieli ma podłoże polityczne i nie wynika z troski o dobro polskiej szkoły. Tak mówiła w radiowej Jedynce wiceminister edukacji Marzena Machałek. Jutro Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje jednodniowy strajk w szkołach i przedszkolach. Ma on związek z wprowadzaną reformą edukacji. Protest ma trwać od 7.30 do 15.30. Wiceminister mówiła, że nie spodziewa się, by to był masowy protest. Jestem przekonana, że ten protest nie będzie miał szerokiego wymiaru, ponieważ absolutna większość nauczycieli nie popiera tego strajku, absolutnie na większość rodziców Polaków nie popiera tego strajku. Uważam, że pan prezes Broniarz wielokrotnie zachowuje się głównie politycznie. Związkowcy z ZNP domagają się podwyżek płac oraz gwarancji, że do 2022 roku nie będzie zwolnień nauczycieli. Wiceminister Machałek zapewniała, że reforma edukacji nie pociągnie za sobą zmniejszenia liczby etatów nauczycielskich. Tak naprawdę ta reforma też jest dobra dla nauczycieli, bo my hamujemy w związku z niżem demograficznym niekontrolowane zwolnienia. W związku z reformą nie będzie zwolnień. Wiceminister zapowiedziała, że w kwietniu resort przedstawi harmonogram podwyżek płac. Będą one zdecydowane. Nauczyciele będą z nich zadowoleni, oświadczyła Marzena Machałek. Pierwsze mają wejść w życie w przyszłym roku. Prezes ZNP, który organizuje jutrzejszy protest, stwierdził w poniedziałek, że strajk nauczycieli i pracowników oświaty jest konieczny. Sławomir Broniarz zaapelował do rodziców o wyrozumiałość, a do nauczycieli o wytrwałość. Czy atak na polski konsulat w Łódzku wpłynie na stosunki między Polską a Ukrainą? Nad tym zastanawia się ukraińska prasa. Wczoraj nieznani sprawcy użyli do ataku na polską placówkę przeciwpancernego granatnika. Nikt nie ucierpiał, ale budynek konsulatu został uszkodzony. Rosyjskojęzyczna gazeta Wieści na pierwszej stronie umieściła zdjęcie zniszczonego dachu polskiego konsulatu. W artykule poświęconym incydentowi prognozuje się, że atak na polską placówkę może pogorszyć stosunek Polaków do Ukraińców. Jak czytamy, może się tak stać na poziomie politycznym, ale też na poziomie stosunków międzyludzkich. Cytowani przez gazetę eksperci wskazują na potrzebę skutecznego śledztwa w tej sprawie. Gazeta przytacza też wypowiedzi pracujących w Polsce Ukraińców, którzy obawiają się, że incydent może rozpalić antyukraińskie nastroje w Polsce. Z kolei gazeta Fakty na pierwszej stronie umieściła tytuł Prowokacje przeciw Polsce. To fragment wypowiedzi szefa ukraińskiej służby bezpieczeństwa Wasyla Hrycaka, który umieścił ostrzał konsulatu w kontekście innych antypolskich incydentów z ostatnich miesięcy. Służba bezpieczeństwa sugeruje, że odpowiedzialne za atak mogą być rosyjskie służby, które chcą zaognienia stosunków między Polską i Ukrainą. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 4000 kilometrów, 8 miesięcy marszu i kilka tysięcy uczestników. Marsz dla Aleppo na półmetku. Niezwykły pochód dotarł za Sarajewo i zmierza w kierunku Macedonii i Grecji. W marszu bierze udział dwoje Wrocławian, Marta Zienkiewicz i Damian Barański. Mają za sobą już dwa etapy w Niemczech i w Czechach. Teraz szykują się do kolejnej podróży. Marta Zienkiewicz mówi, że w pochodzie biorą udział doświadczeni podróżnicy, ale także rodziny z dziećmi i osoby starsze. Chciałam po prostu wyrazić solidarność z osobami, które cierpią z powodu wojny. Ale z drugiej strony takim głównym celem marszu jest propagowanie wiedzy o wojnie, propagowanie wiedzy o tym, co się w Syrii dzieje, nie tylko w Syrii. Najważniejsze jest to, co spotyka nas po drodze. Najważniejsze są właśnie te spotkania z ludźmi. Marsz idzie odwróconym szlakiem uchodźców. Z Niemiec przez Czechy, Austrię, Słowenię, Chorwację, Serbię, Macedonię, Grecję i Turcję do Aleppo w Syrii. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pochód dotrze do Aleppo pod koniec wakacji. Norwegowie kuszą szwedzkie pielęgniarki bonusem. Wiele krajów boryka się z brakiem pielęgniarek, nie inaczej jest w Szwecji i Norwegii. Jedna z norweskich gmin leżących w pobliżu szwedzkiej granicy kusi szwedzkie pielęgniarki sporym zastrzykiem finansowym, jeśli podejmą tam pracę. 100 tysięcy koron, czyli prawie 45 tysięcy złotych otrzyma każda, która podpisze dwuletni kontrakt o pracę z norweską gminą Hattfjelldal. Oprócz sowitego bonusu, Norwegowie oferują pielęgniarkom już na początku wyższe miesięczne zarobki od tych, które mogą otrzymać w swoim kraju, komunalne mieszkania i miejsca dla dzieci w przedszkolach. To był serwis Trójki. sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Najwięcej słońca na Podlasiu. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu. Nad morzem silniejszy wiatr. Najcieplej na Dolnym Śląsku 14 stopni, w centrum 11, a na północnym wschodzie 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. W sobotę o 25 Edyta Bartosiewicz, której bardzo dawno nie było w Trójce. A po 22 koncert, który zagram w duecie z Wojtkiem Traczykiem. Ponieważ nie boimy się muzycznych wybojów, przebojów, a okazja jest wyjątkowa, wzbogacimy nasz stały repertuar o kilka zaskakujących dodatków, które wiążą się z historią Trójki. Zapraszam. Gawa Kulka. Natomiast w niedzielę odwiedzi nas krakowski, słynny na całym świecie zespół. Dzień dobry, Tomasz Lato. Dzień dobry, Jurek Babo. Witamy serdecznie, Tomasz Kukurba. Czekamy na was wszystkich. Proszę państwa, jest mi bardzo miło zaanonsować Krokę w Trójce. Zapraszam tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Kup na przykład komputer Lenovo Intel Celeron z dyskiem 1 TB za 1599 zł. Tylko do 5 kwietnia. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz 30 minut przed treningiem biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Poczuj wiosnę w swoim domu. Bo już teraz w Lidlu przepiękny wiosenny bukiet z polskich tulipanów. Tylko 6,99. 6,99 za bukiet z 7 tulipanów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dołączę jeszcze szybko do tego, co mówił mój kolega. Miło mi zaanonsować, że na jeden z takich koncertów do studia Agnieszki Osieckiej będziemy mieli dziś dla państwa zaproszenia. Natomiast teraz też prezenty. Płyta tygodnia Jane Birkin i Serge Gainsbourg, czyli Birkin Gainsbourg Le Symphonique. No i wiedzą państwo, gdyby ktoś z państwa chciał przygarnąć płytę, proszę napisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Numer do wysyłania 71335. Płyta tygodnia w Trójce. À rien que de pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup. On se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça me vaut rien, ça me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire du tout. Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur, et j'avoue, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié. Perkin, Gainsbourg, Le Symphonique, płyta tygodnia w programie trzecim. Płyta wędruje do pani Magdaleny, do Kłodzka i do pana Piotra, do Ozorkowa. Życzę dobrego słuchania, a jest czego. Płyta tygodnia powróci jutro, teraz natomiast wraca uroczystość świętowania urodzin Erika Claptona. Do you wanna see me cry across the board? Are you? godziny Erika Claptona, wspomnienie Derek and Dominos, dziś w programie do południa. To skoro było wspomnienie, to teraz nowa płyta Coco Montoya. It's just like any other day. I didn't have no clue till I saw the note on the table addressed to you know who. Well, sometimes you're better off just not getting up. No morning coffee in the same old. You into trouble. It's a long, lonely night. Such a struggle. Well, you say you got plans. Well, I've had my fill. If you can't stay home with me, I'll find someone who will. Coco Montoya w dwóch odsłonach prezentuje Państwu tę nową płytę wczoraj i dziś, bo wczoraj dwa utwory nam się nie zmieściły. Dziś się pojawiły, a w dwóch odsłonach dlatego, że to po pierwsze jest bardzo świeża i nowa płyta tego niezwykle cenionego gitarzysty, kompozytora, wokalisty. Coco Montoya, Hot Truth. To jest jego nowa płyta. A my sięgamy do kolejnej płyty przygotowanej na dziś. Zespół niezwykle zasłużony dla trójki, Ten Years After. To wielka przyjemność mieć 55 lat, bo jeszcze ciągle zachowując młodość, mamy już pewne doświadczenie i pewne trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość i możemy targać do radia takie płyty jak płyty zespołu Ten Years After. No, to za chwilę bardzo będę chciał polecić Państwu nowe nagranie Natalii Sikory, ale wcześniej jeszcze taki utwór. We'll be right back. programie Do Południa to był Bob Mould. A teraz nowe nagranie Natalii Sikory. Odtworzymy? Come on. Takie ładne kąski są wysłane do radia, których potem wspólnie możemy słuchać. Natalia Sikora wysłała do programu trzeciego taki właśnie utwór zatytułowany Voodoo Dog. Natalia Sikora w programie trzecim i pewnie do tego utworu, bo już otrzymałem od Państwa entuzjastyczne recenzje, będziemy jeszcze w trójce i w programie Do Południa wracać. Teraz natomiast kolejna płyta, tych płyt bardzo coś dużo dzisiaj, w związku z tym nie wiem, czy te długaśne taśmy uda się odtworzyć, ale będę się starał. Na razie Taj Mahal. Baby,

krótkim drogi, dokładnie. Jeśli pamiętasz, to kilka takich wybitnych przykładów tego gatunku już na pewno wspólnie obejrzeliśmy. No właściwie zaczęła się chyba ta tendencja jeszcze w latach 60., prawda? To no wiesz, kontrkulturowe kino, Easy Rider, Easy Rider, Znikający punkt. Zawsze ta droga, czy to była Thelma i Louisa, czy Easy Rider, to była raczej takim wyznacznikiem pewnych potrzeb wolnościowych, idei wolnościowych bohaterów. A tutaj w wypadku American Honey, Andrei Arnold, bo właśnie o tym filmie mówimy. Droga tak. jest tylko początkiem, bo to jest opowieść o młodej dziewczynie z małego, prowincjonalnego, amerykańskiego miasteczka, która ma po prostu dosyć już wszystkiego, swojego świata, swojego ojczyma, swojego rodzeństwa i postanawia uciec. Ale znaczy, no, rodzeństwa może nie ma dosyć, ale tak się składa, że to właściwie na nią spadają te obowiązki wychowawcze, a matka od nich ucieka. To prawda, masz rację. Tym niemniej łatwo powiedzieć, trudniej zrobić i dopiero pretekst, przypadkowe spotkanie z taką grupą młodych ludzi, jej rówieśników, którzy krążą po Ameryce i mają się różnych sposobów zarabiania pieniędzy, daje jej pretekst do tego, żeby ruszyć w drogę właśnie z nimi. Bardzo młodzi ludzie, ona sama ma 18 lat. Tak, to jest debiutująca na ekranie Saoirse Ronan, odkrycie, dziewczyna, której nigdy wcześniej nie widzieliśmy, a którą już widzę, że po American Lane zatrudniono zaangażowano do różnych ról w kilku co najmniej produkcjach, które zobaczymy w najbliższym czasie, a jej partneruje Shia LaBeouf, taki naprawdę charyzmatyczny, młody, zbuntowany dosyć aktor, który zaczynał od mainstreamu, zaczynał od Transformersów, zaczynał od Spielberga i jego filmu Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki, gdzie ale też pojawił się w Europie u Larsa von Triera. Oczywiście, pojawił się w samej Nimfomance, jako obiekt miłości, tęsknoty, ukochany bohaterki, ale teraz jest on kojarzony bardzo często z różnymi bardzo performance'ami, prowokacjami. Ostatnio takaś jedna, która była na czołówkach różnych gazet, wymierzona wprost w prezydenta Trumpa, o której dużo można było poczytać. Tym niemniej on ciągle gra. Niedługo pojawi się na ekranach jako McEnroe, słynny tenisista. Tutaj gra, to jest trochę jak Bonnie i Clyde. Duet dwójki zakochanych w sobie ludzi, którzy krążą po Ameryce i na granicy prawa, no tą granicę prawa przekracza się im przekraczać. Bonnie i Clyde, ale tutaj na granicy prawa próbują gdzieś przeżyć, mają bardzo wiele przygód. Tym niemniej to, co jest ważne w tym filmie, to taki poziom autentyzmu, który osiągnęła Andrea Arnold. To obserwacja jest niemalże dokumentalna chwilami, prawda? Tak, dlatego że ona rzeczywiście ruszyła w drogę z grupą młodych ludzi, których spotykała na ulicach małych miast amerykańskich, zaprosiła ich do wspólnej pracy i tylko od tych trzech głównych aktorów, właśnie Saoirse Ronan, Shia LaBeouf i Riley Q, pamiętna z roli w serialu Girlfriend Experience, to są ludzie w głównych rolach występujący, a poza nimi naturszczycy i oni decydują o tym, że w tym filmie, no, mamy takie uczucie, jakbyśmy obserwowali troszeczkę rzeczywistość, wyruszyli sami w tą podróż. Też sam do tego filmu, to jest muzyka, którą sami właśnie bohaterowie, ci naturszczycy występujący na drugim planie, wybrali ich ulubione piosenki, czy to jest, nie wiem, Bruce Springsteen, czy Rihanna, czy Calvin Harris, Sam Hunt, czy Lee Bryce. No, trzeba powiedzieć, że właściwie muzyka towarzyszy nam, widzom i bohaterom filmu niemal cały czas. Tak, ale gdybym w jednym słowie miał powiedzieć, co to właściwie takiego jest, to bym powiedział, że to jest opowieść o młodej, silnej kobiecie i jej drodze do wolności. Tą wolnością nie okazuje się być sama droga. Te filmy, które na początku przywołałem, to właściwie już sama droga, ruszenie w drogę było synonimem wolności, a tutaj to dopiero sam początek. Tutaj poprzez przygody, silny romans, właśnie chemię z tym Jake'iem granym przez Shia LaBeoufa, ta dziewczyna zdaje sobie sprawę, co dla niej w życiu jest najważniejsze. I czyli to jest też film o dojrzałości. Tak, ale pełen energii, dosyć szalony, pełen autentyzmu, film, który podbił publiczność kanańską. Byłem na premierze. No właśnie, tam nagroda. Tak, nagroda jury i to od niebyle kogo, bo z rąk... Nagroda jury to jest najczęściej właśnie nagroda szefa jury. W tym roku, nie w tym roku, tylko już w zeszłym, podczas ostatniej edycji, to był George Miller, twórca Mad Maxów, więc on sam wie coś o kinie drogi, bo sam sfotografował godziny opowieści o tym, jak w samochodach ludzie przemieszczają się po bezdrożach. Więc ten film go zauroczył i długo się mówiło, że to będzie Złota Palma. Także naprawdę, no potem mężna dawka wiosennej energii w American Honey. I już od piątku w naszych kinach American Honey. Andrea Arnold. Andrea Arnold, oczywiście reżyserka też znana już w Polsce. Znana chociażby z filmu Fish Tank, a jakiś czas temu wprowadziliśmy jej film, troszkę przemknął niezauważony, Wichrowe Wzgórza, adaptacja słynnej powieści, ale wydawało mi się, że też tam można było zobaczyć w tym filmie, może niedoskonałym, ale taki bardzo wyrazisty, charakterystyczny jej charakter pisma. Ona sama ma na swoim koncie już Oscara, co prawda za krótkometrażowy film. No myślę, że to jest jedna z najciekawszych europejskich reżyserek filmowych. Taka, no tak, a to jest jej amerykański debiut. A to jest jej amerykański debiut. Wielu reżyserów marzyło zawsze o nakręceniu filmów w Ameryce, chociażby Wim Wenders, Paris, Texas. Tym razem Andrea Arnold wyruszyła w drogę, a my razem z nią. American Honey od piątku w kinach. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dzięki. Jakub Doszyński, Gutek Film. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ryszard Jaźwicki, Jakub Duszyński. Wydaje mi się, że wielu z nas, panowie, zachęcili do obejrzenia American Honey. Do usłyszenia. The bridge is all mine, see minions roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. Too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams. Don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man. To the other side. Hey, hey, hey, hey. Mm-hmm. This foot pound pressure is new. Whatever you do is up to you. But do me this, do. Don't lose your head of dreams. Young man, I'm counting on you. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo Państwu dziękuję za korespondencję i za olbrzymią wiarę w moją wiedzę, ale proszę mi nie zadawać pytań, co podśpiewuje prezes, bo nie wiem. Natomiast wiem, kto będzie teraz. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sydner. Mają Państwo wycieczkowe plany? Jeśli nie, radzimy rozejrzeć się w najbliższej okolicy. Często ciekawe miejsca kryją się niedaleko naszego domu, tylko my o tym nie wiemy. A jeśli będą kłopoty ze znalezieniem trasy, trójkowa przewodniczka Grażyna Orłowska zawsze znajdzie dla Państwa interesujący szlak. Dziś będą to okolice Szczecina. Na południe od Szczecina rozciąga się piękna Puszcza Bukowa, park krajobrazowy. to urokliwa kraina, a na jej obrzeżu wiele ciekawych miejsc, które warto odwiedzić, ale i wędrówka przez Puszczę Bukową dostarcza nam wielu emocji, silnych wrażeń, bo są miejsca bardzo urokliwe i wzniesienia, i doliny, i wąwozy, czasem powyginane drzewa w tajemniczy sposób, jak taki właśnie las sosnowy. Ja wybrałam taki szlak w kolorze zielonym, początek na obrzeżach Szczecina, Szczecin Klęskowo, na ulicy Chłopskiej i przy tej ulicy znajdują się dęby Krzywoustego, to początek tego szlaku, a dalej przez Dolinę Chojnówki, gdzie znajdziemy ślady dawnej działalności mnichów cysterskich. Tu zmierzamy do Kołbacza, który będzie celem naszej wyprawy. Jest to stary młyn, który działał tu już od początku XIII wieku, a zakończył żywot w 1828. Pozostały tylko ruiny. Dalej na trasie jest bardzo ciekawe miejsce pod względem przyrodniczym. To, co człowiek zdążył zgromadzić, jeśli chodzi o rośliny z całego świata, bo jest to arboretum w Glinnej, założone już na początku XIX wieku przez leśników. Później w latach 70. bardzo się rozwinęło i ciekawe okazy drzew, cyprysików, jodły kanadyjskiej. No i do niedawna jeszcze był tam olbrzymi mamutowiec, który niestety w wyniku silnych mrozów w naszym klimacie obumarł i pozostała z niego już niewielka część. Dalej szlak prowadzi właśnie do Kołbacza. Znajdują się tu pozostałości dawnego klasztoru i piękny kościół ufundowany w 1173 roku przez księcia szczecińskiego Warcisława, który zresztą spoczął w podziemiach tego kościoła. Klasztoru niewiele zostało, natomiast ciekawym budynkiem jest dom konwersów. To dom dla cywilnych mnichów, którzy pracowali karczując las i uprawiając pola, bo wiadomo, że cystersi byli znani z takiej bardzo rozwiniętej kultury rolnej. Kościół bardzo piękny, część najstarsza to prezbiterium i dwie pary kaplic bliźniaczych, pochodzące z okresu tego najwcześniejszego, a pozostała część kościoła to przykład wspaniałej architektury gotyckiej. Także zapraszamy w okolice Szczecina, na pewno ciekawych miejsc nie zabraknie. Bardzo wam dziękujemy, a Szczecin zaiste uroczy. Piękny to był dzień, kiedy rano wchodziłem do radia, a pod główne wejście Myśliwieckiej 357 zajechała furgonetka, z której to wydobywano olbrzymie skrzynie i było wiadomo, że to są skrzynie ze sprzętem dla Stinga. Ten koncert miał się zacząć o godzinie 12 i się zaczął. I utwór, który prezentujemy w Trójce, po tym wszystkim, co powiedział Sting, nabrał zupełnie innego znaczenia. To utwór o empatii. Sleeping child on my shoulder. Those around us curse the sea. Anxious mothers turning fearful. Who can blame her? Blaming me. Inshallah, inshallah. If it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah. If it be your will, it shall come to pass. As the wind blows, growing colder against the sad boats as we flee. Anxious sighs, searching darkness with the rising of the sea. Inshallah, inshallah. If it be your will, it shall come to pass. Inshallah,